Ulang karamo ka fun yuko karamo de derege bado. Ala le de ne wa ma bele de. Karamo do heke ze kele. E karamo de karada male. Jati. Ka ko bi dunya mi an barati. Ni arka yidu ga mi suma no ka bi e kiri ki ta ka ki ta karanga ati baraga o nyini. Ese. Ata to dum duwa. Na. E ta karanga ka ta le bona, ka ta karanga ka ta le bona. E te fu e kara karamo. Ye na lonu o ka o me baraga we ta ka ti da. E ko ba. Ewa awa le dene wa ma wele dia otia awa le dene wa ma wele de kini ndi ebu do ka mo tuma na tia e ka me shehu be fe de yake ka ko su afe akadia nyam se ye matele he ko ba kana fo yin marai tu Allah akbar ani marai le otendi ko fo ama jati e ye marai le na kana da marai ka de sire ka mo nya ya si lu bi he ma Awale de ne wa ma wale de Rahimallahu al-ghafuru suyuhana Betini Rahimallahu al-ghafuru suyuhana Anche watara Al-ghafuru suyuhana Al-ghafuru suyuhana Kuna kuna sini ngoma na Na Anga ba amadu kuduzu kana koma sharia lo Jati Rahimallahu lama hinana Al-ghafuru suyuhana Nasudi Al-ghafuru rahim Jati Gafur Gafur Beba beka onze bato Minga tabale la wana barma Tatulubu na minga Tabalu la wana garma Onze bato Kapatyo Beba beka onze bato Minga tabalu la wana garma Minga Avalula wada garuma Ya Rabbi ya nguruba Allahuma tokonyuma nyuma ti Allah kadu wagaba de onze bato ya mabale lora beba beka onze bato tiens ina bona dara beba beka onze bato Allah barbo manana beba beka onze bato Zazazi baru nanda Beba beka onze bato La hokba Budu ngaru bara Beba beka onze bato Siwiti suina Beba beka onze bato Lailatu isra'ina Beba beka onze bato Lailatu lumiyaragina Beba beka onze bato Watara Arbenye ngara minga Abuela la bainfe Tabalu la wadagaruma Ambehi na lenyini Nao Tabalu la wadagaruma Anda karamu koche ye Tabalu la wadagaruma Ambehi na lenyini Tabalu la wadagaruma Allah ina ngarmu jela Tabalula wada garuma Alhamdulillah Rabbil Alamin Tabalula wada garuma Bibabi ka amudu me badi Bika mojene bo Bibabi ka amudu Mbali ka mojene bo Kasuri hatu ayaja Yasya luka ale ambuwa Amode membalika mojene bo Allahu Akbar Amode membalika mojene bo Yaja luka ale ambuwa Yaja luka ale ambuwa Mbabika amode Allah yonjele tolo niye ebo na dara Mbabika mojene bo Ci Allah yi masa ke akara mo deni Allah yi mundir le loni e bona darata Mbabika mojene bo furatu karani jamaya yo da saka amba de jama bale lon be elala hina go dada ra ra e ba bi ka mo jene bo ala ya ndo nu waru e ba bi ka mo jene bo kashiru li hata ya an hata ujurumur ya se ya ya an loru nana ya ja lu ka le ambuwa na ya go be jonje ma Aja lokale ambwa Allah kondu jonje ma Aja lokale ambwa Allah ba ya fal dar la ya ja lokale ambwa Ngo kanga mama sama Ya ba lokale ambwa Allah ma min Ya ja lokale ambwa Ngo dare moje ma sobo sobo moje nebo beka amodo eba deka moje nebo atoya ya shaluka ale ambua allahumma inaka trabule ambua pambwana allah inaka ambua Rabole ambua pambwana Allahumma innaka ambua Rabole ambua pambwana Allahumma innaka ambua Rabole ambua pambwana innaka ambua Allahumma kudu masaya Rabole ambua pambwana Angara molara kiburu buruka Rabole ambua pambwana Karamoje lara kiburu buruka Kamote bora jama ba konono Kabole ambwa pambwana Anga moya fo Na Bilibele badirdin Jati Nyamsi alori yara kaye Na Siraju saliki yora Bili awili ya karamatu La ton karu Bili awili ya Karamatu la ton karu Karamatu la ton karu Karamatu latungkaru Ani juga mo Karamatu latungkaru Akbar Karamatu Minti bi sawami angwa yaket bo ka mbole ya tawo Lilia wulia ya Karamatu latungkaru Lilia wulia ya Karamatu latungkaru Sumadu na vo mo asiru Sumadu awo Na vua ho muasiro Na vua ho muasiro Na vua ho muasiro Karamatu ponyakodo lile awulia Alaka kala jombari Karamatu latungkaru Moyamati anakariwa Karamatu latungkaru Sumadu anwele kodua ubari fe Nafu aho muasiru Wole ko duwa ubariye Nafu aho muasiru Arinyana ma korono duwa utoye nobo Nafu aho muasiru Artani ngo duwa utoye nobo Nafu aho muasiru Kiyama naka seye nobo Nafu aho muasiru Okoso ale chebain kodi yati gada wali wali hamudu fiyati Watatahu Ambiya ula Yati wa yasi judu tata li anrese musitami Ifa wa sali tu anta wa sifa Tu aibali Ya rabi ya rabi yo Ya maula ya wa ya mali Itifu an layna Agis on bay da kam dunya waji mati ha wa boli bi jahe ka benana wo se wa zaya mi karabia ya maula ya wa ya malio alena betala la amore bele wa sikina haula kal fa ya la ka usara ho wa najina mi ga wa tuli hauli wa nikami karabia ya rabbi ya maula ya wa ya malio alena Ya Allah, more bele وروبي نالي جنالي الهولدي أنيمها فإن أكسيدو ألمدو بالقسمي يا ربي يا ربي يا مولاي ويا مليا علينا بدل الأمور فلنا بنا أبدا في كل نازلات ولتوتنا لمنا من حوفي ومن سقمي يا ربي يا ربي يا مولاي ويا مليا علينا Balati to a carnat to Angisuna, while it turned to who Zasigar Miniha was I into me. Avila, Avila, Migadi Vada, Alina, Zarabarani, Miramia, Bajubia Lena, the only one who among you at Panataka, the only little Dawushi, one name of your Avila, Migadi Vada, Alina. Hairili bari ya jahe sayidina Muhammadi Mungu zilgaraka minandika miyo Ilahe Zawele silami gade badao Naka Zawele silami bari ami Shafi lisani hedwa ilu wa sahatuhu Hairun wa mairu limu antari wa mkitenimi Amu ilahe Zawele silami gade badao Naka Dai jaba tu sandu wa dan wa tu randu wa wandu limu getari wa mantasimi. Are ame ilahe, dawele silami gadi bada. Naka, dawele zani vire ame. Fardun haliga tuho, lainun mahabatuho, dinu wa bugalatuho, henu likuli ami. Ame ilahe, dawele silami gadi bada. Naka, Asili wujudi andi mil misali fi sarafi wa samusuhum wa sabihu samusi fi andami. Ware ame ilahe, jawele silami gadi badao, naga, sole wa murani ware ame. Badiru humkulu sari ya tabi, tuarbali tuambiru bisanao fi dujazu alami. Ware ame ilahe, jawele silami gadi badao, naga, Zole wa burani mare ami. Mzumu halatihe, sadatu milatihe, suwaho daratihe, fi hazuli hekami. Rame ilahe, jawele silami gade badao, painaka. Zole wa burani mare ami. Faswali rabbi wa salimu daimane abada, anla habibika, hayri lihali kikuli hemi. Rame ilahe, jawele silami gade badao, painaka. Zole wa burani. Muhammadin alayhi salatu wa salam babi kalima putu anju amiha haka wa mazihar wazi bikuli he wasumi Ware ame ilahe Jawele silami gade bada Naka Zule wa burani ware ame Wa alihe yukori la shihabi katibata Mada mamulku anzizu bari nazami Ware ame ilahe Jawele silami gade bada Naka Zule wa burani ware ame Kabare lile awili ayo karamado ladungaro sumadu awo nabu aho muasiro sumadu awo nabu aho muasiro chomate aniche karamado ladungaro wili ayo karamado ladungaro aniche Navuaho mwaziru Navuaho mwaziru Ani tagami? Naam Nuru zama Duga ukera? Jati Ani tagami? Naam Ani tagamba derufe? Jati Kote duniara? Naam Miyabu sayaye? Akbar Kone te duniara? Allah Akbar Kafuangara mobadiri dini lelani yekbagarata? Naam Fi hayati he Akuba Fi hayati he Jati Ese kakete kula ya me hoa bizani Kula ya me hoa bizani ni o avizani ola ya o me ho avizani tiens le moulard te gele ola ya o me ho avizani kuna ndika dodugu ina inta ngara mo fole ola ya o me ho avizani jaba te dugule na ngatra bon la ko nya na ola ya o me ho avizani Ani anga mo le sigini be Nasiruddin Anga mo ma sami sarata To nene yama sa Na Kesa wa ole ka kara jama karana Jati Ale kesa wa jona anga mo sina Allah hinara Amen Afilana anga mo sito afa Allah hinara Amen Asawana anga mo tijani Allah hinara Amen Mirka O abizani Ola ya me o abizani Tomaka na foko aboka jama karange Jati Akati se ko ko ma bangatan Ko ba Angara mo ko ko balaya ke Naam Ako baba ko Allah ni duwa o biya kan lo alhamdulillah bi Jati Ako o e karamo de le ka lo du moro ma lo Ko ba Naam Ko ya me o abizani Ola ya me o Me la ifu yore na taka Lara bujamana Jati Angara moti ka yin ko eta do Asa Toma ka kiri ka fuaye Naam Ni lo ni kamalo sigi ma fo ni ko gbere kamalo Tiens Allahu akbar Ni lo ni kamalo Jati E ko nana de Naam Mo ko mo le ra chomba sara ni femi o Jo Karafa duwa me sora ra Naam Tiens Ata ra nayo O abizani Ola ya me o abizani Akita kera do Na akadongri lain tia kadongri se waka dia manga akala mananga taka karange jati ya le na tandu besira allah akbar na momuluku koti la sa ya mema tarata buka basaza tu ya buka lillah wa ya funa limanu wale walatu ya buka lillah wa ya funa limanu wale walatu la sa ya mema tarata buka basaza tu Na to adile anga mali kudusi kati yango na wote etiki iboro takatu otikete etiti dadwa lobi Allah anta baranga mo harsu dara sisatani jati la saya anga mo muluku bafora anga mo masaba bafora ko foite ni mima fen ka bo fena lur nya bebe na tatara anga mo de abenya mi ar nya mbefe mi rata tabuka Foi foi le faro foro tito Tabuka basazatu La seya foi tei mi ma tabotena tara adami rata Tabuka basazatu Markazu baba bemi Tabuka basazatu Amese kiyama ba la ibura mafara Tabuka basazatu Atado kalima mi ba fara Tabuka basazatu wote kote amela tarani sokura konono tabuka basazatu ana moyo ruka koke tabuka basazatu ana moyo ruka kamile yake tabuka basazatu ya kana ya yeretito tabuka basazatu nyata kamile yake ba tabuka basazatu koma yara kamile aye ba tabuka basazatu tama yata baleri ye ba tabuka basazatu boro yara tabaleri ye ba tabuka basazatu laina laina harju jamana sudo tabuka basazatu araba ya mereke kana tabuka basazatu kakwan benza kana kaurugal farakuna tabuka basazatu aranya fere kangara mo kasa ngati sala fere tabuka basazatu ara penzo la za fere tabuka basazatu ara toyota sala fere tabuka basazatu ara ngara mo hegita sa fere tabuka basazatu a so kora ka jiyan bi na lam nara la la fara da buka ba sa za do ma ma bara tara yin so kura na shiri la ru fara da buka ba sa za do mi shiri da fara da buka ba sa za do sar da fara da buka ba sa za do war san je be jiri ra da buka ba sa za do mi shiri na der be no mu na warira da buka ba sa za do ngro tu tiki ka jiri ara bi asan da buka ba sa za do guru tiki ka na guru bi aye san da buka ba sa za do ku tiki ka di ku bi aye san da buka ba sa za do o tiki le lani e gbagara ta o ja da buka ba sa za do ya buka ila ala gele leto wa ya funa le manu wale wala do modo kana modo sigi duwa nyini wa ya funa le manu wale wala do kila mara meta ma sele kata wa ya funa le manu wale wala do ameta ma sele kata wa ya funa le manu wale wala do aga haru jamana soro nyam je na soro te wa ya funa le manu wale wala do ngirika lai moru be mi o wa ya funa le manu wale wala do garibu sen be mi o wa ya funa le manu wale wala do ha kala na ba kala mo fe ti ke be mi wa ya funa le manu wale wala do aga na ba kala wali be mi nuwa wa ya funa le manu wale wala do kala wali be mi nuwa wa ya funa le manu wale wala do kala le jabu lai be mi nuwa wa ya funa le manu wale wala do nyari nyari nga kala mo ma sa be mi nuwa wa ya funa le manu wale wala do kala mo budu mwe kala mo je be mi wa ya funa le manu wale wala do kala le nga kala mo je be mi wa ya funa le manu wale wala do wa za jiru ho bu ya ya me la ya ya me la wa za kiru ham bya ya me la bya ya me la bala seri wa za kiru ham bya ya me la ku ku ebore abie ebore ayam le kono ayam e nie mata e nie ma nyon gbereta jati bya ya me la wa za kiru ham bya ya me la ala ibn yo ir bila bya ya me la ar sawara bolago wa la kiru ham bya ya mila nasiruddin bya ya mila wa la kiru ham bya ya mila kamo de ir mila bya ya mila mamla bolargo wa la kiru ham bya ya mila Nasiruddin ya ya mila dae wa za kiruham ya ya mila wa za turko ana ya ya mila ya wa za kiruham ya ya mila sayabu atikafo che sayabu atikalakari jati na atomate to dunya labie na abie kara to oko so yewa nana lekun be so abure o ya yewa nana o alekun be so abure alekun be so abure yewa nana o alekun be so abure yewa nana alekun be so abure yewa nana o Alekun besabure Nyanyi kakoma ni angara mori ye Yewa nana Alekun besabure Koba nana adu atu anya sawari soro Yewa nana Alekun besabure Angara motara aderbe nyo Yewa nana Alekun besabure Angara mo Na Marabali hairi Jati anana chombafu to mi aka chombafu na akata meka ta yorobodi jati mi asara yorobodi wala aka misidiama na misi fara to akasi misi woto bo kwara na di jomba ma da saka misi woto nana di na amada woto ma to akawala firke da saka na di jomba ma ti hotia ako limam maluku yafo na imam darul hijra jati ibn kasim ye na al misri kuman tasawafa wa lam yatafakafa faqad tazanaka wa man tafakaha wa lam yatasawafa faqad tafasaka wa man jamaa baina wa faqad tahakaka fala ma tahakaka tawasufu wa ta'nisu bila wa anzilhu an nasil huwa li falilahi amma siwahu na zamutu min al basid ma ahaku bi wa indi annahu arifun salikun garifun hey koba ya ya mila jawtia wa zakiruhum ya ya mila ana mori ribila ya ya mila niyama larukwa wa zakiruhum ya ya mila ala mage bilana wallahu anjiluhum wa ebalileka darasalami wa lahum umma ebalileka darasalami Batra. Yani ale na afointa. Usana nga mama buka afoin. Che. Koni mo mo ka sufi yake ka tereti lonke do tigle be. Allah akbar. Ka modo ka modo le katasa biam na kiyere ka mo ka bagai ka wuzuna ta kiye bondu. Ebe ka be hele wara. Abe hele wara ka tereti foi lo. Do so mbaka le be. Ha? Mbya ya mila. Ha? Yesi ala ya dole. Jati. Koni e courant nya masuwa lo katama er se yirka kaze bya ya milai wa zakiruhum bya ya milai ko so nasi nana ka fo katya ya na ina ma ya salam ya badi ulama e ko ba akoni mo mi do kase ka famun ketya na e meyer ke soufiye jati et ko kala dinati en baye Allah akbar ya ya milai wa zakiruhum ya ya milai hala mi angara bo buluna na koina kana angara bo bom plafon aka nga ko plafon muleke Allah akbar ko sanje do tiji ngao na ako lo toro ko ko boleki mna ko ha sanje ndo kasiya sanje tim alema lo ka ko plafon ko donya Allah akbar iruhum ya milai azakiruhum mo bora yaman kananga mo fe ko urhani ba fe ko tomba ya fila na nyini jati allah akbar ka diama tia ka bo yaman allah akbar kana sigi kamielo watika kwa nana lakile kataka de kamielo musoti ate uruke alele ta uruka ire jati atila e denle azakiruhum ya yamila azakiruhum ya yamila abona fe bi hala lamani ata musu joro ko ba bi eka na jolo ko dafa aka do afem bi aka kana lakile kilin do ara cha e denle atila kuba alele ka afo an ko angara mo nian loru an be tarayi no ma andote na biayamila azakiruhum biayamila kala moderi ribila biayamila akala mo nyana ma yalla ruko azakiruhum ya ya mila alima mi bayor yirbila ya ya mila ana mo sala ko azakiruhum ya ya mila ko mani jamaa baina huma na mo mi ka kolon to kolon ni go ka se ka kolon sira tama na ki yere simbo kar kar korura jati ki yere la kolonya ni alaye na etalon koso alara eleni lamba benyo na moti lamba ye ebe sanga sura moti sanga loye ebe wandera moti wande ye elan bedewe ka moti dawe ye ebe nie mara moti dawe nie mato ye koni tagana tara karamo mama sera wodingalira koso karamo mama de arifun alla lomba jatelo saliku do mbalo wal wal juru bona dara garifu aka wal juru jedomi Ya ya mila Wa zakiruhum ya ya mila Ma bo wati ya do karama o Na O ko so al-ilmu naharun loni Allahu Akbar Na Wal hikmatun baharun Asa be bay Na Wal ulama ulon baru o Na Haula al-bari ya tufuna haula nahari ya tufuna ya tufuna Haula al-nahari ya tufuna Haula al-nahari ya tufuna ya tufuna haula nari ya dubu ya tubuna le ka haula ma wole ka fata akana ya tubuna haula nari ya dubu ya lon bagad be sawa na lon bagadu haula nari ya tubuna lon be afoko ba haula nari ya dubu lon bagadu ye ko le mini haula nari ya dubu ati donya kwora haula nari ya dubu wal hukama mirkal hikmatire man yutil hikmata fakad utiya hayran kazira wasatal bari ya gosuna wasatal bari ya gosuna ya gosuna wasatal bari ya gosun bari ya gosuna wasatal bari ya gosuna urese katunu bara wasatal bari ya gosun anya fo ba gosorlomu wasatal bari ya gosun ase ka ta lulu nyini ba gboro wasata le bara ya gozo are se kan nom nyar far banga ye ka bati ga wasata le bara ya gozo anga mota me obi atama obi ya kan allah akbar naam wal arifuna tusufuna najati yasiruna yasiruna bezofone najati yasubu najati yasubu na bezofone najati yasiruna yasiruna Bezo bone na jati asiru Ala lombaru Bezo bone na jati asiru Ako lillahi hakani ambadu nukaha wa usira Mina ilahi lukhusili dini wa sira Ya rauna mala nara wa yulihe muna mima Kadi anza anifahami na aufahami zina kira Jahotia Kujwa mbala fe Arika kafuke bundura Kabwala ra Ardina tanya yakoso Ani ardose tanya yakoso Uriye fe yandi miye Ala fe la rahamdiruma Arma Femi bele yara kabwanda famuma Wala na kari dungeta famuma Jahot Ya kiruna Na Bezo bone na jati Medu wajima le ina Famu zina kira Na falmunkiruna inda zil irfani bahaimu fi suratul insani shahuja he ko bai ko nakar bagaro atinya he karagbelo cha atinya atinyaro naam atinya atinyaro mire ko nakare ko be gar lo mumur be adama de saurara dasak yasiruna ani kengara mo Bezo bone na jati ya Kabi asibatu malili heyar minan kasifi Na Kwa bayanu kulifadi minu humjahara Na Kwa angara mobadiri diru kasawatike Na Kasifura Aka kasifu sawatika di asibatu minan liheyar minan kasifi Jati Aka kasifu sawatika di heyaruma Na Kabangi kara mo kelingili bieye ba Bangi nyama Mo mili katoa hakara Bier ka alo kara mo kese raduwa mina Jati Ya siru na Bezo bone na jati Ana mota mode jabate asara bi Allah hinara Na atara ya duwa kata bo filake doka Jati Akwa ngara moka ngara saboka sai dura anzira to ha mamu karana Jati Allah Bole filake ka to kujonka wala fi ago aberbe ko Na ko ni abi ago atika mo kara ndie ka fila nai E ko ba Me mi ame mo kara na ka ba ko dadie la fi sa o ma Na asiru siru la yu ba on bebe la dia Asiru siru Layo ba bebe lade ha Layo ba bebe lade Layo ba bebe lade Are marfa di fatoma E ko bai Akata mo fa na jonku ngolo Ile Now ni na lodu am na mbe min na Jati Ako ma za la yazharu taadiba wa tarsida lada talif ye tura lazumara Na Karamo ke ndumana e toke bangirike dunyumara kanara awala firtu manara jamariye Jamaa biye biye hata jalla kula asikali li safukati alalu awami wa kanati la huku satara ku Allahu akbar badu bezo bone na jati wal arifuna alalu maru fi zuhuna na jati yasiru urka kuru zorara taka bato gotiga bezo bone na jati yasiru urki heta jikatara nomu matugo Bezo bone na jati asuru Angara moti be dunya na mani ale tekele Bezo bone na jati asuru Angara moko nso sor bar mal harfu sai le ben nur tie Naam. Ja. Wa haka jasunu ahli life rahmati. Fa la gori ya tabarakatin li. Alal juhalil dahul wa ham wasarari. Ka jahiliya korota ka abwa ma ka nyangamini korota ka abwa ma. Haza walenza zahul bisil alama. Ko nyi wole bakara bo kelle lai. Ko jahil ni lon batere wa nusiho konodia. Yan fa man fikal bi fikira. Ko konodia mo le na fa mo mi tasir ba jisura. Hey watara. Ya siruna. Bezo bone na jade ya si le takar na de marbal hayri ka fami fo sagano e ma sagano ye na sa bu wo mu fi le wara na sa bu fa de lo na ma bu lay tara ja la jigi jati bangbo na nya ko ma fa ti ba tia aka do timite timite timite timite ta bandu am na ko buto ngade ni ala din ko kele jati halilem kan lo ka ta timite ka timite ke karamo ko Allahu akbar na kana ba kana ba mi anana do saka ngoro la mo mo le ka fo fara fina ya no ma fa usaru ma fo du agbere e ma saka no tu katara nara saka no jete birta la sina du sera ma wor ma ma der leta jati wadara che ya ziruna bezo bene na jati ya ziruna aki fo mo ri ara jete bari ali ka si se gba ka do saka no lura kana fa jati wadara atara ku nyini duale na ya dondo gbe amor ka do ka mo lura o dondo to la kelen to ta faga ati be ma allah na che nanya di azuruna ezo bone nanya di azuruna wala wi arsidu ahlul halil hay kwale kana dungor kana katara kana ma bi falili he wa bi karami bi sara alla nga o kana dungor do wa yashir fu lawa ki wa ma wa yubu an falili wa bi antil minhu wal kadara e mo dor nyoni ka gba li fisha yama atiti an ye fiewu ati alla mo lo fiewu nyata li andiri ya nyata se baga yae alla kana nyondi ka bo ata fisha yama amin ya de azuru ezo bone na ja ma bali hayr ko wa nusu yazdadu alil hayr min horidwa naam aba furangara boto lera akoko no die gidi ke hera dungura herara malika bul bi taishire bi launzira aka hera meke ne hera ma ya mina le kende atiken gbele yai no ya furanga ma bali hayr ko ali hakun haku ko ti ambe ti anleye wa ilam ya ruda ho gomuru hali nina to mesa mama naam kadia stavino bi he balu dorie nari na fa sa sa lo kadika do mu dori onra ati bi na fa akodori ye nari yere nafani karamo mama yori badri din ye wa inna dara na ya de yaziruna ezo bare na ya de yaziruna akaduwa ukaduwa ukajabi akofa nasi allah tawfika lana wallahu bi husin kullu hitami ja amasitira kwala nyi dari benyonyana niye ani angaramo mama ye na labangonyuma mbiye na makatra ambe sutara ameke kanavo kadamu ibuna yangu babe na homu kadamu ebona yangu babe na nikauni kadi hawa lasira ramu dagira kadi hawa lasira ramu dagira wakadamu ibuna yangu babe na homu wakadamu ebona yangu babe na nikauni kadi hawa Lazirara mumudagira Kadi hawa Lazirara mumudagira Adamu ibna yakubaba Ebona yakubaba Ani kingala mo Lazirara mumudagira Lazirara mumudagira Mo bia fora nyanyi narangara mo badir dini dangara mo masake valer lole jati sulama ya yafo ko mo be mora ni aka duar ka brusura mo mo le na duara bi ekuna dia la saka alaka na nvu ale mora ka brusura amen angara mo marhaba il hayr ko di wakadamu aka ke filma ni ka ba jati kar mor ka nyam la ke e bona ya go ba be na hom na angara mo fa bakar bani de una e bona ya go ba be na hom Alima kudusu mama deu na o ebona yango baba na homu butu nga der butu tadu banzan ye ebona yango baba na homu limami deru limami sotelo so banzan ye o ebona yango baba na homu na nasirudi timiteru timite sote banzan ye ebona yango baba na homu nena yasi gbaro nena yate so gbanzan ya Ebona ya go babe na homo. You come and hang out with my master yori. Ebona ya go babe na homo. You come and hang out with my master yori. Ebona ya go babe na homo. You come and Jamaluddin yori. Ebona ya go babe na homo. You come and Badruddin don yori. Ebona ya go babe na. Baranana o. Danche. Baranana. Now. Hallelujah. More be a milliard tree. Jati. More tara music. Kurana tabaka la katawa nasi atana ko. Asaka. Now. More mi kana kie barbe. Are formation yini ka yini. Jati. Odole bangara more mi sara kabar konoeta. Asaka. Yango babe na homo. Atara. Nasiruddin. Ebona ya go babe na homo. Ikauni he. Kenta ko koso kadi hawa. Amba ba che bara julu koso nga che nlo che nka ka vuga. Lazira ra mo budagira. No. So he bulu kasi fulo mu. Lazira ra mo budagira. Badiri dini lo mu. Lazira ra mo budagira. So he bulu lazira ri lo mu. Lazira ra mo budagira. Lo mu. Lazira ra mo budagira. Da musulo maru lo mu. Lazira ra mo budagira. Badiri dani lo maru lo mu. Lazira ra mo budagira. Musali sulo maru lo mu. Lazira ra mo budagira. Murabang lo maru lo mu. Lazira ra mo budagira. Murabi sulo maru lo mu. Lazira ra mo budagira. Musali sulo maru lo mu. Lazira ra mo budagira. Musabang lo maru lo mu. Lazira ra mo budagira. Musabi sulo maru lo mu. Lazira ra mo budagira. Fere mutasyon lo maru lo mu. Lazira ra mo budagira. Ame muanzara lo maru lo mu. Lazira ra mo budagira. Musa zukunji lo maru lo mu. Lazira ra mo budagira. Lawele hayat lawel mamadu lo maru lo mu. Lazira. Lazira ruhaniyat lo maru lo mu. Lazira ra mo budagira. Soye bulili hamuru lo mu. Lazira ra mo budagira. Soye mutabusiru lo mu. Lazira ra mo budagira. Afa butilu ola mair lo mu. Lazira ra mo budagira. Ahalu tasiwifuru lo mu. Lazira ra mo budagira. Ahalu takikiru lo mu. Lazira ra mo budagira. Watara, watara. Now. Arka duwa umi kai kata ala jabe. Amen. Arka duwa umi kai kata ala ma jabe. Amen, amen. Ihewa nana lekun. Besa bure. Ya ihewa nana. Alekum besabure. Allah jomi kiri zanun misiri. Jati. Allah hinara. Amin. Akola karkara kamna Abu Bakar Mutawi ema. Dasaka. Now. An maar lihelara mamir ka heluriye. Now. An manira lihelara mamir ka heluriye. Jati. Watakalama maho kakuman heluriye. Now. Ma bongo karambia ni asia. Jati. Ako heluri ka afwariye. Now. Kwara lo anna Rasulallah alayhi salatu wa salam. Lama kubidwa. Now. Mi ala nana kira ba karafarmina. Jati. Ota sayate moto ota sayasi. Naam. Bakatil ardu duguru kakumu. Cho. Allah akbar. Fakalati ilahe wa sayidi. Naam. Ndigi matikiche. Naam. Kodu koro tora lakolo ni miyoti na tama katumu. Chiaote. Alekom besabure. Yewa nana o. Alekom besabure. Allah. Naam. Don laban le sarata. Jati. Don yuma. Naam. Dukuru tura lakulu. Chao. Mwotina tama katu kufoka tateki yama. Masaka kire yake. Naam. Kanafo dukuru ye. Akonyina moribla dukuru inyaka. Ajimudin. Mani kulubu homu ala kulubi lani biyale salatu wa salamu. Nasirudin. Lahu halika minu homu ilayi omri kia. Nyi moribla dukuru inyaka. Naam. Ari niminyon tede. Kira mor tede. Chao. Mari jusu beyafo niminyon jusu. Naam. Dukuru ka lokole yaka boma lao lale. Wati le sera. Chao. Alekom besabure. Ye wa nana o. Alekom besabure. Now. Nyafo ngo betim bi ara kwe abetan. Betir masake do homu lika umu o. La yo se ka jale su homu. An changara mo. La yo se ka jale su homu. Che. Bayo se ka jale suwa. Kamode jande nyanyi na arusha arasha sordabila. Che. Arasha ti ama de. Allah. Kunu tu ni bitekele de. Naam. Kunu ni bitekele o. Bayo se ka jale suwa mo. Wole ka umwa o. Layo se ka jale soho Amara mo yorbe mo dor le ye Layo se ka jale soho mo Ari siyo kuna ti gbo ya Layo se ka jale soho mo Amara mo badir pina le sara Layo se ka jale soho Amara mo masale le sara Layo se ka jale soho Barbo kala mo deri e fo Layo se ka jale soho mo Heliru ko Na Harika kira nyinga Jati Jon lebo mori Na Kunitu lawa waka umuho mu adbe juri Jon yon lebo ori Eh koba Akwa adbe mo cheme sawa Na Ale mo cheme sawa Jati Woro lebe wali juri ye Na Woro vila bar konono To Bi woro vila bar konono Na Bi nan bar konono Jati Tam bar konono Jati Woro vila bar konono Na Sawa bar konono Kele bar konono Layo se ka jale soho mo kelengele ani che layo se ka jale soho mo e korole ka fo yin koma to bi la ran gisura ka mama du ati bongu gisura eh ko ba kwal be karamogo do le ma isra karamogo nya jati now ai nyaar yin gawo bie ka le kor ke bie be minisi ye hasei allahu akbar bie be minisi ye be pro be minisi ye hasei allah ka karamogo karamogo ta e ka le asiri allah bie ye tian le Omule ka mo se ka jale soho mo ka mo ayo se ka jale soho ele ka mo to mo do kini ko eta jao tia allah akbar ngo so allah ju ti se ka allah kala mo kanu na allah ju ati se ka allah jo kanu kana jate ko akwa bi ka karanga de nyam si ministre bi ate premier ministre Minisiri biya kete gele Allah ka karamo karamo ta ka ka jonye Jati Ni ka kere Allah ye kere Hali kolo ka boera Tiao tia La yo se ka jale su homo Che watara La yo se ka jale su homo Mwabe mwore ka manyimi Hali sini here jige siri He kubai Kuba Mwa la yo se ka jale su homo Ule kosome kubai la kanari eta Ka homo Ayo se ka jale soho mo Ala jomi ala ka boya kata Tiao tia Imor kana ki yako mafo hurie boy da ni te ka boya da hurie boy yo Na Wota sisi do keka Tia Mo la yo se ka jale soho Anjangara mo Mo la yo se ka jale soho mo Ale cheme sawa Jati Bi woro vila Na Obe wal jurie Tiao tia Obar korona salasa mi'at wa hum al-awliya walabe kema sa walabe waljuri jati al-waljuri korona wa sabu ona worobla bi worobla bar korona al-bi worobla mi bar korona walabe nuju bawuri ha asaka la yo se ka jale suhamo kaumo la yo se ka jale wa arbaona ni nan be kema sa watoko korona walabe autaduri La saka Ani ke meile La yo se ka jale soho mo Nasruddin La yo se ka Emanga mo imam kudusu yorshiye La yo se ka jale soho mo Arkara mo dembere kunati goya La yo se ka jale Emanga mo badir din yoriye wa La yo se ka jale Ati asigi nyon dawari o son du ya do le be kara modere wala kara modere sike kara modere sia ma do da kara mo ma jati ko ba mo mo kata heji ke ka soko kana ke ko du ke do re ma la fe la saka anche ele yere e multazim na ala ni le lo ni multazim ta ki mi ben na wala be nya mo ya ya ala la saka ya rabbi mi kan zoro wala be mi ala ala mbe dara lo du ko jome lo era ki kiri e ka bara ala nga soko ka bo du ga na kana to nya mo ya ketu e ka na ketu gu e ti dana kuna ngole o muli ka mo la yusika jale suham o muli ka mo la yusika ala ni le muli ta jumta o ko so ka mo de ala na horo bi an bi ma ta o mura ke amin ko so heji kere ti ma lo jati Kamu layo se ka jale soho mo Kamu Tigibelebele jo sawar din zo kon go e kana kai de kana sawar e sawar ko le me yere le buye benra ati se ka ba o la yo se ka jale so amu la yo se ka jale so wa ansiratum kan bara hum nakabao asaka han wo le be kudu babari watara wasabu antu woro la wobi tambara wole banu ko bawuriye jati wo tan tan le bawuriye woro la mirbe wole be erfa wuriye allah la yoseka jale suhamo kamo la yoseka wasalasatu samabale sawabale jamara komul muhataruna allah akbar ani che la yoseka jale suhamo kamo la yo se ka jale wa wahedu kelebara ho algausu ko ba wa la yo se ka jale so homo kamo la yo se ka jale so kamo dengo ya volili muhawili yini ba yesawa kwanga go masake kasani le benyo agizi kayere bagali ha walita le ko dale yini nata e mala gazura ya bele ya dio eyin na ebe mako e mo la gazura ya bele ya dio no anga mo to ben no mo na duwa ule kono no e mo la gazura ya bele ya dio ka mo so baga ka duwa u ga kata me no e mo la gazura ya bele ya dio ba di di ni ka duwa u ga kata me emo zakazura ya bele ya de ana mo sa no leta na ar kan kan katame jati nda se yarin tie ka alla to ko sosona kan ni na pa ke wolo ngo nya ke ni se dise ay ga tembe mani arbe ma be kelele na mo ndi ake o nga mo ndi se ka kwa lo ni na lo te kele ko ba na so emo zakazura ya bele ya de allahu akbar watara emo zakazura ya bele ya de no na raki Naam. Ni fa ki ya kara yele ya garanti. Ja. Allahu akbar. Ni fa ba kara na. Ille yere garanti akono no. Jo. Na. E mo zaka sura ya bele ya. Ni kangara mo fere. Kangara mo fere. Kangara mo fere. Ka ta la mo ya lo. Ni si ya mahalla do badir din fitin kana nyinga. Ko ki karanga yebbe ma to kiri kate mo sele kele ba kara mo ngo ni kele ta kara mo de. An ye ko le sekele. Ejeni ida emo zakazura ya bele ala mo bana dunyara na hali asunya na ni mo ka na ye ati ala lelo tia wele lado mo do be na ngara mo fuoduwa na mi anwa ngara mo mo be to ma ka jo mo na bo jati na do ngara mo ngo ara heke to ngara mo ngo babila te kuna na ka mo te babila ta ka di anga maka ya banta na ni yere mo le ma fo yi jati na maka ya do aburo nga ichomba be maka ya ko ferefere ah na akuku afere nyama ku allah se won be gwa jumale ndi ayi na nango ho ja ho ja ida e mo zaga zura ya bele ya dio walida o e mo zaga zura ya bele ya dio ko so bodo se wala ka misiri dar na ki allah nu be siri se ati da ki sa wala ta ki ya do ndo ah watara ara la ta ka tolonge na ida emo zaga zura ya bele ya dio emo zaga zura kele na mo ki ala jonlo ja ala ka ile hamdi ma oduara ka ala ala jonlo ko so ma ma ya ni namaraye jati anga lo ni aka duwa ukeye na mu o mu asiru jo Ni awili ayo Aramadula dungaro Kele Na dungaro ko karmodindo Na sutara ko sondi atokiri To aka kitauta Ke Ibrahim kaulaka kitau Ala ndar horomara Amin Ka chomba kerekere nai anana se ka yira ngara mora akwanga komodo ye ko arkose obrama ko momi ka ye kisi momi ka ye baga ye kisi kwangara mo ko se obrama ka fe mfo akita ora ko lebe ola ko se ka fo ale lebe kutubu ye bi tiaoja ida ebo zaga zura ya bele ya dia che letao ebo zaga zura ya bele ya dia mo ka taje tinya nza mo bi frown lebe na allah akbar mo ka taje te mo si me bi sanyi sitan lebe asakan bali linsano ala na musi basira eti yere lo tia momo ka nyamgo de nyamgo ya killing ke ka ye killing ke kana do ke si ko no tugu elewe fara to bi bagal le kan anta le sati mi gulat mo hala sina asaka ida e mo la gazura ya bele wa ala jo ya do bele tu so ro tugu ko bai tu babu arka dunia lo jati la do che do arka mina na mi arka mina katrande no sanga gwarati koro jati no darar ki anyin ngako mara me ko ma koro lo na arba anyin nga de njori awo fo allah akbar e muso jori yo fo arka na nyinga ti afa prison na e ko ba awalida e bo zaga zura ya bele ya dia dida o e mo zaga zura ya bele ya de na mara anyin ka do se ni preparator na Allah akbar Allah moya dossier préparatoire ni arka tareka nya moya ke arebi la Allah moya dinga dora medinga do be boro ora asaka walida o emola gazura ya bele ya de kelinga model ngaro en fo de le moha wele ba ye sawa ko haru su jamana kasa ni le beno azizi enya tike tawo ya ber nyini enya ko nya na ma ari ha walida e ko dole nyini nata Emola gazura ya bele ya dio Abele mamu kudusu mayareti baywa Emola gazura ya bele ya dio Na Ekara jonta gerbaye jango dunya kele ta gerbaye Emola gazura ya bele ya dio Allah Eka beti tika kagbanjo onko jango ara beti tika kagbele ko Emola gazura ya bele ya de Komo otimo maya otimo maya Emola gazura ya bele ya de Faida ma daliga usu Na Jaotia Nukila min salasati wahidu wajuen la makana ligausi La saka Eh Ni gausu ka boy laola Na Sawaro Huh Are killing ta ka ke gausu ye Ka dogbo woro bilara ka bilo nora To kadobo bi nani ra kabla tan kadobo tan na kabla woru bla nora jati kadobo bi nani ra kabla tan nora nam kadobo bi woru bla ra kabla bi nani nora jati kadobo che mesa wara kabla woru nora kana ni che wesa wa dafa na ifo dunya ta ba tia walida e bo zaga zura ya bele ya dio nasiruddin e mo zaga zura ya bele ya de dams wala ala kana modogo ta dura o anche gbavila kele kun vila kan atese kuba gbavila kele ah jane na to amadu kudus yo to ata ka o ya ni ta wati yese asaka an ka modedo ta ke karage kwa man do kiri to kiri sa mese tia e ka to nga ka kiri bi anyine ko la dora tia o tia ni ngoya fo le le mo a wele bonya nyine ba ye gutu o korno ya bi o ba ni ba be gutu o bonya le nyine na bi o zere aba ye ko ka yara tete gari ha walida e be gbe ma ka ka nyine le kara e wa la gazura ya bele ya de sami anga ma budu o ti be de we lara nga mo mama ye ti be nu wa e wa la gazura ya bele ya de sakina kwar ka mulo bu boarti ni tokiri e tokiri sa le mese e mo za ka sura ya bele ya dia na che allah akbar na kurana kurana kunadu jati sewa sawa na adama yewele do to ni ka sawa do kara moyi la saka na filaye mo se makana mi kana awasara na walena Ala Muhammad bela herina sallallahu alaihi wasallam Ala Muhammad bena men Ani kenga mo Ala Muhammad bela mursalina ya bela mala ila la ila yomedin Ani kenga Kaya bile adio litao e Musa kasura ya bile. Se we do na le bajuma ye. Naam. Tie. Ya wi ka tere fa ba alajo ye. Allahu akbar. Ma fa be na politique ye de. Tie. Anga ma ama adu kudu su yoro arka buda do ka fa ye de. E ko ba. Allah ma jal bondu ka. Amina. Wa wahidio. Kalimata habile mutaba. Amina. Yo. Kalimata habile mutaba. Amina. Kalimata habile mutaba. Kalimata habile mutaba. Elaya. Kalimata ha bele mo twaba maizata yo kalimata ha bele mo twaba elaya kalimata ha bele mo twaba kula bala mina kalimata ha bele mo nya ma de ala nya narma Allahu akbar tia na yoru na yorar sawala sawu kon makobana nam na yoru kon yan makobana Allahu akbar kele katyambo na fa ka moye mo nyanama kurana ko wakana abuhu maswaliha tiawu tia marma fo kurana bana lona nam loni be fani tan fla anara mo ko alika bi woro sorara to mo ko lon fani tan sawa soro e kara lon ba ko ni mo we lon ke me kara lon ba ye tia andaka Alida emozaka suraya bele adio awalida beko dale la yin na o emozaka suraya bele adio alilan tan tan fani tan fla ko no nde ko wona o kan ba jati fa ke mo nyana mai nam mi kurana ko wa kana buhu maswali han jati oho nyari yin ngawo nam akwa baba ti be mo nyana mai o ati mu kilike eh ko bai ko ba awalida o Emosaka suraya bele ya. Ataka konye no vota o. Na. Ngo karfa lon ban le ma. Jati, watara. Ha. Na. Ema fo e bana kuran lon ni. Ko abati be mo nyana mai. Na. Atie mun le ke. Mi ala ka fo ko aka na bu ma swali ha. Mun jate le mo ka ke e de se ka bo enu ma. Kele. Na. Kuran na ko. Mm. Be ma nda mo togora o. Na. Mama hawa ku togora o. Wala takira ba haji sagarata. Na. Wala takira ba haji sagarata. Tia. Mahazi hisagara oyiri kiridi letao emosaka suraya bele ade now mahala watra wo si mi be kurana ra asia nche sewe filana now ina ke mo nyana mai eh ko bai walidao emosaka suraya bele ade walita Emosaka sura. Alai mor be ko mamir fota adundun de. Naam. Fere? Naam. Mo ka yere lati lasiri ake. Tiam. Allahu akbar. O mulika umwa. La yusika jalesu. Mo fa ka teme fa ka kana gbe. Tiam. La saka. Woro ko e patoro gbe. Ati si. Se benguro. Tiawo tia. Emosaka sura ya bele adio. Dao emosaka suraya bele ade anche Allahu akbar le dao emosaka suraya bele ade awali dao kuba emosaka suraya kwili waya kwili muha kwili yini bae sawa konya nyiri ndu yake afo gutuko kera nyamsio akisiri afo kongo sura moyo kwere to dagira pagagira awali tao kongo sura moyo ebe nyiri kera emosaka suraya bele adio gutuko kartie kele ya boele duguye emosaka suraya bele adio changumai tori mo banyiri changumai tori nyangumai Kwe kumbora yara duga. Oh. Nderu. Naam. Ah deru le kwe tuari kuku anuru kamfemba yebi. Jati. Weka samani yete u. Naam. Kwe jaga na le mambo fembi yeye. Oh. Akoko tia kwa. Hey kubai. Kwa abode. Naam. Kwa aboni ya kwa aboni ya kwa atinlo. atilo asi ki ngono walida e muzaga zuraya bil yadio allahu akbar itao e muzaga zuraya bil yadio kayo funu fu e kweseta arko na boye allahu akbar e muzaga zuraya kuli wala baka mo de mese meserie ba kuli ngoya fo lele mo ka mo de mese meserie wa min ba nyini nga mo har su jamana lord wara abari e kwari ari to dagera na ba le lord wale nyini na ta e muzaga zuraya bele ya dio ate tori ta mo ba ya le nyini na ta e muzaga zuraya bele ya dio kwa dai bura makasa ni le be bi o e muzaga zuraya bele ya de arka jami aseri ko ami na e muzaga zuraya bele ya de se bodo lenu ma e muzaga zuraya arka bana mazake ako jamal dini awon sa je ko jamal dini jati awon sa je ko jamal dini awon sa je arko ko gbande tan wasa awon sa je ko ba dini tan wasa ele tu ya wasa ke nyuma ma ta gonya dia ma sina katara ele tu ke zigi ni ma je atika ko edola ole ani ni ti ka atile bura la haula katala mne na marka sanga ke e ko ba arka mo gota ele na mele na ida e mo da gazura ya bele ya dio chao cha e mozaga zura ka mo de mo si kana ti ga ti ga jomba koro na ale ba kuna ele jigara chao dia tori ka ere fietu to ka ira dera aderu ka boyi aboyi na asawana he pai kuba walida e mozaga zura ya bele ya dio chao dia e mozaga zura ya bele ya de na nchangara mo ke ka sewe karka dije ma cho aba ma kunya nanai na aka ta ke le asiri akanfu ai kamode masake ko arko je dobo refa ko ko ka sewe karka ni be masaya kala ni wole akwa ti foilo allahu akbar adin yan fere na ni foilo na lo abe sewe fura kono ka panga bara masake ko mi kono ni ya duara allahu akbar e mo zaga vera ya bele ya dio chao cha e muzaga zuraya bele ya de buka maka giri e arka mna kasir kabile masar kun masar kol na ni kone medu ara ye fakale chao cha pa la zuraya ba le besa wen ke ba ai na mi se le watil ga le mere ta o la muza te ki makar lo bo na le re bo a ti la gar ga ira le na so mama ya bari rura la la mo ya dabagaro so mama ya bangarura la la mo ya dabagaro la la ige fi ya ko to la na wallahu an ngara mo chen wa zilu le to ba en jigyo le ba ne le ka la rasala mena le duwa o ata si la si ya ba ima na ya se we ke ba o te la si ya ba ai aka bor ka masaje si gere kwa ndo ra di ako chen le mena kana gargar gan boyin kan ya kono gbe oh ako ai ko yin se ka si ke ka di ma bla na ni ani mka ka Britain ni na me afara birba abirba hina nara o ko so mi ser hasi diza sada a ka ko dolbe mo ki ilias ya ka tebe ni ala te eta ala jo mo ina ilias ya do e ka ilias ya do ye ka do ye o ko so mo ki ilias ya nya o nya to ni ala na kere tia a e mo za ga zura ya bele ya di o je a walita o e mo za ga zura ya ko tafali nu tataba amahaku ha lo ni fani bana ha watara ai na nyon bari ni mana le ye tia ye tawhidu kara cho ka fiki kara ka loka kara ka nawo kara tarihu kara badion kara bayanu kara onrulu kara mantigi kara adabu kara hadusu kara qurana kara lo ni bana walida e muzaga sura ya bele ya dio awalidao e muzaga sura ya kuli waya fo lele mo ha weli ni ba ye sawa baraga dugu sira sire afo yar maya ka si soro kali ha walida o te begber makaka nyini le kara e muzaga sura ya bele ya de areba makridi le e muzaga sura ya bele angara mo mahabali hairi nana kafia kara angara mo so gboro ni le fa Mais tu as donné le droit d'armée. Non. Arrête de s'y manquer, Mousso, le Benaï. Ah. On s'y manque, Mousso. Jadé. La voiture cachée. Non. Et on s'y dit, donne-nous. Non. Cabarado carao. Cacofu, manine carburo. Jadé. Ben ou le crisis. Arrête ou le crisis, Mamousso. Non. Ah, voilà. Ah, voilà. Ah, voilà. Ah, voilà. Avoir ni coulingo ya avoir les mois ni ni baye sawa mi kwa be mo nya ma ta sik du asi le nyini na ke yerere agare ya walida lu ma nyo be fe le nyini na ta e mo za ka sura ya bele ya de da ah akbar du ami be ma fara ta ni o du alo an se ka mu so che me sora ra asaka na muso nyanama bi me anyini na cho muso ka kye do ni nyawo nyane agisu cha ajugo edonkolo woro asaka e muda gazura ya bele ya allah akbar ah walida e muda gazura ya bele ya de ti hadisi korota ni inna la la yanzuru ila suwari inna la la yanzuru ila suwarikum wala yanzuru ila qulubikum yanzuru ila qulubikum yanzuru ila qulubikum wala yanzuru ila qulubikum wala koso kamode dor kamaya kafal kamaya ka kafal karamodo karamode ka ke karamor konono minan viye ki karamode korotege karamoje fe karamoje na duwa ubie ka halika taurata ni kurana ta kala ku na karamode ale nya ale nya bie tiangoma walida wo emola gazura ya bele ya de tabib Allah ya fo ma wele ta karamode mi metabo harzu jamana fa adogo jamana ikono na e moza gazura ya bele ansharamo chaotia e walidu na kamuso kolo furu yede njagaworo allah akbar cheke jugu na kamuso nyanama foro ede nyanama woro allah akbar lidawo e moza gazura ya bele ya de kuma bia dundu kolo e na atoki abo e afa be waliju e monya ma lo mule ka de tia ara na fere wadara walida e wala gazura ya bele ya dio nasirudin e wala gazura ya bele ya anta be ya rabbi o na musor sin be lo ra le ke fiere ka ka jamunde ta ka di ma ki e maya e ka fe be jamunde le nyineti ma furu digaburu lida emola gazura ya bele ya dio lida